Siedzisz przed mikrofonem przy Myśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili. Polecamy ten adres. podcasty.polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko mają państwo dla nas czas. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Francja, wyniki wyborów i komentarze ekspertów. Doszło do niespodzianki, wygrała lewica, a nie prawicowe Zjednoczenie Narodowe. Wyniki są też zaskoczeniem w Niemczech, sprawdzimy co mówi się tam w tamtejszej prasie. Są zarzuty dla kierowcy, który po pijanemu zabił 12-latka na rowerze. Przed drugą turą wyborów parlamentarnych we Francji doszło do pewnego rodzaju zafałszowania demokracji, uważa profesor Tomasz Grzegorz Grosse. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego w Polskim Radiu zwrócił uwagę, że pierwsza tura tego głosowania oraz wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że Francja jest coraz bardziej prawicowa, co stoi w sprzeczności z sondażowymi wynikami drugiej tury wyborów, według których wybory parlamentarne wygrała lewica. Dzisiaj mamy nagle sukces skrajnej lewicy. Poprzez różnego rodzaju kombinacje, tak naprawdę przy tym wyborczym stoliku bardziej, oraz straszenie wyborców, że tutaj będzie trzęsienie ziemi. Prawdę rzekszy, mamy do czynienia z pewną polaryzacją, ale silniejszą po prawej stronie niż po stronie lewej. Natomiast druga tura jest dla strony lewej, co jest pewnego rodzaju, nazwijmy to zafałszowaniem tego obrazu preferencji społecznych. W ocenie profesora przyczyną takiego wyniku lewicy jest m.in. akcja polityczna, którą miała przed drugą turą wyborów. Z miejsc na listach zrezygnowało wtedy około 200 kandydatów, co miało ograniczyć szanse wyborcze Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Sondaż wskazuje, że Nowy Front Ludowy zdobył od 180 do 215 mandatów, nie zdobędzie on jednak 289 deputowanych dających bezwzględną większość w Izbie. To oznacza, że lewica nie stworzy rządu, jeśli nie pozyska koalicjanta. Drugie miejsce zajęła Centrowa Koalicja Razem dla Republiki. Sondaże dają jej od 150 do 180 deputowanych. Tym samym formacja prezydenta Macrona traci zwykłą większość w Izbie, którą miała od 2 lat. Na trzecim miejscu plasowało się Zjednoczenie Narodowe, które uzyska 120 do 150 miejsc w parlamencie. Dalej są centroprawicowi republikanie, którzy mają szansę na 60-65 mandatów. Frekwencja wyborcza wyniosła około 67,5%. To jeden z najlepszych wyników w historii francuskich wyborów parlamentarnych. W Niemczech zaskoczenie wynikami wyborów we Francji. Szybko jednak tamtejsi eksperci znaleźli wytłumaczenie dla przegranej zarówno skrajnej prawicy, jak i prezydenta Macrona. Adam Kurczewski. Po wecie wobec obozu francuskiego prezydenta teraz wygrał rozsądek. Tak Die Welt komentuje sondażowe wyniki we francuskich wyborach. Pierwsza tura miała pokazać brak zgody dla działań Emmanuela Macrona, ale w drugiej Francuzi odrzucili też pomysł oddania władzy w ręce prawicowych populistów. W podobnym tonie komentarze w Süddeutsche Zeitung. Gazeta pisze o ścianie przeciwogniowej, która zatrzyma Le Pen, ale też analizuje przyczyny porażki Macrona. Prezydent Francji miał zrazić do siebie tych, którzy go popierali, i odizolować się od wszystkich na olimpie władzy. Dlatego przeliczył się, organizując przyspieszone wybory. Frankfurt Allgemeine zauważa z kolei, że lewica u władzy wcale nie musi być spokojniejsza i bardziej przewidywalna niż obóz Marine Le Pen. Na dowód przytacza zapowiedzi Frontu Partii Lewicowych i Zielonych o stworzeniu rządu antymakronowskiego, mimo że w drugiej turze lewica stanęła prawie że ramię w ramię z prezydentem Francji. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Są zarzuty i 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w piątek spowodował śmiertelny wypadek w Bożencinie Dużym koło Warszawy. Zginął 12-letni chłopiec, a drugi 12-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala. Kierowca w wydychanym powietrzu miał 3 promile alkoholu, przypomina rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Ogłoszono mu zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego, będąc pod wpływem alkoholu. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, natomiast nie wyraził skruchy. Wcześniej policja poinformowała, że życiu rannego 12-latka nie zagraża niebezpieczeństwo. Lipiec, sierpień i wrzesień będą miesiącami z temperaturami powyżej normy, wskazują na to modele długoterminowej MGW. Synoptyk Anna Woźniak stwierdziła, że będziemy mieli do czynienia z krótszymi lub dłuższymi okresami z bardzo wysoką temperaturą i burzami. Widzimy w tych prognozach modelowych, takich, które są podzielone właśnie na kolejne tygodnie, że to do połowy lipca powinniśmy się spodziewać takich najwyższych temperatur. Później powinno się ochłodzić, szczególnie w Polsce północnej, północno-zachodniej, ale na południu kraju zarówno ta druga połowa lipca, jak i początek sierpnia powinny być ciepłe. Oczywiście burzowe i niestety tych burz będzie więcej tam, gdzie będzie cieplej. Synoptycy wydali nadal obowiązujące ostrzeżenia przed burzami dla wschodniej i południowo-wschodniej Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane tylko w północno-zachodniej części kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem i porywami wiatru do 70 km na godzinę. W ciągu dnia opady na południowym wschodzie. W innych regionach zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na północy przez 25 w centrum do 29 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po północy w Trójce powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu amerykański zespół blues-rockowy The Fabulous Thunderbirds. Historia tej świetnej grupy liczy sobie pół wieku, a w tej historii od początku obecny jest wokalista i wybitny specjalista od gry na harmonijce ustnej Kim Wilson. Pod jego to wodzą The Fabulous Thunderbirds nagrali nowy album Struck Down. I know you won't believe me, but every word I say is true. If things get too easy, it's like I don't know what to do. But no matter what people say, I got to find out the hard way. If I could only change, don't you know I would try to make it easier. Now wouldn't that be good? But I'm trying every day, doing it the hard way, still doing it the hard way. I'm giving up on easy, giving up on smooth. This way of living is messing with my groove. Only one thing to say, doing it the hard way, doing it the hard way. The Fabulous Thunderbirds. Gdy tworzono tę grupę 50 lat temu, współzałożycielem był także gitarzysta Jimmy Vaughn ze sławnej rodziny Vaughnów. Jego bratem Jimmy'ego był Stevie Ray Vaughn, nieżyjący wspaniały gitarzysta. No ale Jimmy Vaughn wycofał się z tej grupy, zaczął własną karierę. Liderem, jedynym członkiem grupy, który przez cały ten półwieczny okres w niej pracuje, pasuje, jest harmonijkarz Kim Wilson. Grupa ma swoją pozycję wysoką w amerykańskim świecie bluesa i rocka. Za chwilę usłyszą to Państwo na przykładzie, bo będzie piosenka z gościnnym udziałem. Jako gości w jednym nagraniu usłyszą Państwo takie gwiazdy jak Bonnie Raitt, Cab Moe, Taj Mahal i Mick Fleetwood. I was born in Louisiana, raised in Algiers. Everywhere I've been, the people's all say, ain't nothing in Ramblin', neither running round. Well, I believe I will marry, find me a good girl and settle down. When I first left home, I stopped in Tennessee. People all saying, why don't you come and stay with me? Oh, there's nothing in rambling, either running around. To shoot me, thought that was something I stole. You know there ain't nothing in rambling, neither running around. Well, I believe I will marry, oh Lord, settle down. Now you may go to Hollywood, try to get on the screen, but I'm gonna stay right here. Eat these old cherry beans. It ain't nothing in rambling, either running around. I believe I'll marry, ooh, child, and settle down. You got the peoples on the highway walking and crying. Some of them starving. Nothing in rambling, either running round. Ooh, I believe I'm married, ooh, child, and settle down. The Fabulous Thunderbirds w nagraniu Nothing in Rambling. Gościnnie wystąpili Bonnie Raitt, Cab Moe, Taj Mahal i Mick Fleetwood. No takie rzeczy, proszę Państwa, nie dzieją się przypadkowo. Nawet jeśli sami artyści nie skąpią swojego czasu i talentu i gotowi są wystąpić z kimś gościnnie, a ich producenci i wytwórnie zwykle dbają o to, aby nie rozmieniali swojej sławy na drobne. No i trzeba mieć odpowiednią pozycję w branży muzycznej, żeby sobie takich gości do wspólnego nagrania zaprosić i jeszcze pomieścić ich w jednej piosence. To skoro jesteśmy przy bluesie, 20 i 21 lipca w kompleksie Sztygarka w Chorzowie odbędzie się festiwal Front Porch Blues, czyli lauba pełno bluesa. Nazwa festiwalu to nawiązanie do klasycznej bluesowej tradycji muzykowania na front porch, czyli na ganku. To właśnie na gankach drewnianych chałup rozsianych po polach bawełny amerykańskiego stanu Mississippi na początku XX wieku urodziła się muzyka nazywana dziś bluesem. Laubo pełno bluesa to ukłon w stronę tej tradycji. Przez pierwsze lata istnienia ten festiwal odbywał się w chorzowskim skansenie, gdzie stały takie polskie zabytkowe chałupy i tam odbywały się plenerowe koncerty. No a tymczasem obok, na terenach pobyłej kopalni Prezydent nabierał kształtu i walorów coraz bardziej przychylny bluesowi kompleks Sztygarka. No i tak jak kiedyś w Stanach w połowie XX wieku blues wiejski z delty Mississippi zawitał do Chicago, taki lauba pełno bluesa w Chorzowie pożegnała ten wiejski skansen i przeniosła się na atrakcyjnie odrestaurowane tereny kompleksu Sztygarka. Festiwal takiego bluesa miejsko-wiejskiego 20 i 21 lipca wystąpią między innymi, patrzę tutaj na szeroki dość skład, będzie trio Głuch Łapka Głuch, będzie Joanna Kaniewska akustycznie, zespół Kaziu Gra, Kapołka Ziółek Gralak, zespół Knedlowe, no troszkę rocka w świecie bluesa, będzie duet Marek Makaron Motyka i Jacek Szczurek Myszka i wreszcie będzie Adam Kulisz, którego posłuchamy teraz w nagraniu Boogeyman. Ledwie oczy swe otworzę, zanim stanie nowy dzień, a już czuję jak pulsuje rytm co burzy moją krew. Beznadziejny jest mój stan, ja po prostu Boogie mam. Ja jestem Boogie, Boogie man. Tańczę w nocy i śpiewam dzień. Ja jestem Boogie, Boogie man. Beznadziejny jest mój stan, ja po prostu Boogie mam. Yeah! Adam Kulisz będzie jednym z wykonawców festiwalu Front Porch Blues, czyli lauba pełno bluesa. 20 i 21 lipca to będzie w kompleksie Sztygarka w Chorzowie. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy amerykańskiej grupy Robert John and the Wreck. Czytam w Państwa listach internetowych, że się podobało. A przy okazji przypomnę adres internetowy audycji dym@polskieradio.pl. A wracając do Roberta Johna, ten skład działa od 2011 roku i kultywuje szlachetne tradycje amerykańskiego Southern Rocka. No tak jest pod znaku Allman Brothers Band. Nowy album grupy Robert John and Wreck nosi tytuł Red Moon Rising. Oto nagranie, jeszcze jedno z tej płyty, ballada Złamanego Serca. Yeah. dancing in the dark. The floor is falling where we stand. Here we are, hand in hand, for the ballad of a broken hearted man. Hey, here we are, dancing in the dark. The floor is falling where we stand. Here we are, hand in hand, for the ballad of a broken hearted, a broken hearted man. Robert John and the Wrecks, nowej płyty Red Moon Rising. Sięgam teraz ponownie po płytę zespołu Grand Slam, który, przypomnę, powstał 40 lat temu, gdy nagle rozpadła się grupa Thin Lizzy, sławny irlandzki zespół, i trzeba było po prostu wypełnić zobowiązania koncertowe. No to trochę tak jak z grupą The Yardbirds, którą Jimmy Page kontynuował, żeby te koncerty konieczne, zapisane i przedpłacone odbyć, no a potem z tego powstał Led Zeppelin. Z Grand Slam nic tak wielkiego nie powstało, ale grupa dotrwała do czasów nam współczesnych i wydała teraz pod wodzą gitarzysty Lawrence'a Archera bardzo sensowny i dobrze technicznie nagrany album Wheel of Fortune. Oto dwa nagrania jeszcze. Here comes the rain. If heaven's way beyond our boundaries, time and space, this voyage is sign enough to a vacuum of embrace. One thing and that's for sure, I got a black hole for a heart. Cause I've been working graveyard shift, spitting feathers from the stars. My passage is complete. Terminates on Judgment Day. 2 billion beats on my ticket list. One thing and that's for sure, I got a black hole for a heart. Cause I've been burning midnight oils, lubricated from the very start. to zespół Grand Slam, który w bardzo udany sposób, moim zdaniem, kontynuuje tradycje brzmieniowe, muzyczne grupy Finleys. No to w tej sytuacji sięgnę po płytę artysty, który używa pseudonimu Snowy White. On także grał w zespole Finleys, no a potem współpracował z grupą Pink Floyd, z Rogerem Watersem, grywał trasy koncertowe. 40 lat temu miał światowy przebój Bird of Paradise. No a teraz wydał jeszcze jeden gitarowy album Unfinished Business, zawierający 9 autorskich nagrań w balladowym klimacie. Oto jeszcze 2 z nich. Snowy White. Thank you. Thank you. Snowy White, instrumentalne nagranie All The Way Home kończy najnowszą płytę brytyjskiego gitarzysty. Muzyka Snowy White'a, zgodzą się Państwo, myślę, to delikatność muzyczna i tak też w pewnym sensie można określić działania następnego artysty. Oto płyta, którą firmuje Fink. Your audience.